Na yo ki bo kondane biso basi ya mabala mama. Ona nini boye mama. Ah. Na yo ki bo kondane biso basi ya mabala mama. Ona nini boye mama. Ah. Mibali na biso bakobala biso na bomwana bolingo. Awa tokoli babwaki bolingo wapi mama. Ah. Mibali na biso bakobala biso na bomwana bolingo. Awa tokoli babwaki bolingo wapi mama. Ah. Surtout yanga ilokola koma patron mama. Ya yeka kaba réunion. Oh oh mama. Yanga kutu na lo batin lokola te kakana e masanga. Oh bakli yan bakende ki no kite. Oh oh mama. Bolingo ya sanginga nandako. Oh oh mama. Baisa sa mobale sanginga. Oh oh mama. Bongo na lo batin. Soki na lobi. Oh na lo baka. Absa sa mobale nandako. Eh eh mama. Chaleur alibale sanginga. Eh eh mama. Andi baka presence wapi. Eh eh mama. Surtout yanga ilokola koma patron mama. Ya yika kaba réunion. Oh oh mama. Yanga kutu na lobate lokola fungola na yenganda. Oh bakian bakende ki no kite. Oh oh mama. Bolingo ya sanginga nandako. Oh oh mama. Presence mobile sanginga. Oh oh mama. Bongo na lobate. Soki na lobi. Oh na lobaka. Absence mobile nandako. Eh eh mama. Chaleur alibale sanginga. Eh eh mama. Andi maka presence wapi. Eh eh mama. Nakamwende koka mwao mama. Nazangila moro mama. Eh eh. Nazali na nyoso mama. Eh eh. Mobali ya kimanga mama. Bona ba mosusu. Ngai nazali na no kitope paina ye. Mama. Mobali na ngai papa. Bona nini boye. Ndako na yo esali yo nini papa. Eh eh. Okomi evade ya ndako na yo. Bona nini boye. Zonga to mona kayo na bana. Atana pokwa papa. Naka mwene koka mwa o mama. Nazali la molo mama. Eh eh. Nazali na nyoso mama. Mama, mobali na ngai papa, bona nini boye. Na koma mwasi ya ba video, na television. Merci na photo otikelanga, eh eh. Na préféré na mona mobimba na yo, mama munwe, eh eh. Naka mwene koka mwao, mama. Nazangila moro mama. So mama, eh eh, mobali akimanga mama, bona ba mosusu, ngai nazali na no kitope paina ye, mama. Mobali na ngai papa, bona nini boye, epele ya bana na boteli yo, eh eh, okiminga po libumwe komi akordeyon, eh eh. Libumwe akordeyon e botele yo bana, mama munwe, eh eh. So mama, eh eh, mobali akimanga mama, bona ba mosusu, ngai nazali na no kitope paina ye, mama. Mobali na ngai papa, bona nini boye. Okay, kokonte la mwasi ya commerçante libala nanzili. Na senga kayo mbongo ya mombongo pima ganga ye. Pesanga na sala mombongo lokola ye. Mama munwe, eh eh. Naka mwene koka mwao, mama. Nazangila moro mama, eh eh. Nazali na nyoso mama, eh eh. Mobali akimanga mama, bona ba mosusu. Ngai nazali na no kitope paina ye, mama. Baba ya batoto yangu. Nini baba, eh eh, kwani nini kuna nikimbia eh eh kumbuka ata batoto tulizala na we na kamwene koka mwao mama nasangila moro mama eh eh nasalila nyoso mama eh eh mobali akimangai mama pola bamosusu ngai nasalina no kitokwe pai na ye mama. Mon pali nangai papa, bona nini boye. Ole sanga o meli sanga ina koma monene. O boya kokumbanga na bevitation. Eh eh. O lobi monene zali nangai soni po bimaka nangai. Naka mwene koka mwa o mama. Nazangela moro mama. So mama, eh eh, mobali akimanga mama, bona ba mosusu, naila zalina no kitopwe paina ye, mama. Musazi mwe jambu baba, eh eh, maisha ina kuwa nguvu, eh eh, tutsunge batanto beto baba, eh eh. Saidia ata zamani bwana yangu eh eh naka mwende koka mwao mama nazangila moro mama eh eh nazalina nyaso mama eh eh mobali akimanga mama pona ba mosusu naila zalina no kitopwe paina ye mama. Nazalina no kitopwe paina ye mama. mama. Choco.